สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 และตอนนี้ดูเหมือนว่าเราติดต่อกับสายของคุณบอลได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่9กันเลยครับสวัสดีครับคุณบอล สวัสดีครับพี่แจ๊คครับ ก่อนอื่นเลยขอบคุณนะครับที่วันนี้มารอบดึกนิดนึงเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวที่คุณบอลเคยเกริ่นเอาไว้ว่าเรื่องนี้คือเรื่องสุดท้ายป่ะที่เป็นมหากาพย์ เรื่องครับพี ่เกี่ยวกับเรื่องนี ้ใช่ครับ เออนะครับฟังแล้วมันก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะแบบโหเฮ้ยมันจะจบแล้วเหรอเนี่ยแต่ทุกอย่างคือมันต้องมีจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดจบของมันเป็นเรื่องปกติอยู่ละ เป็นจุดจบของจุดเริ่มต้นครับพี ่เป็นจุดจบของจุดเริ่มต้นถูกต้องใช้คำนี้ได้เลยเพราะว่าคุณบอลเคยเกริ่นเรื่องนี้เอาไว้กับผมเทปเข้าที่ผมจำได้ใน2ครั้งแล้วผมก็จำฝังใจมาตลอดว่าเอ้ยมีธุรกิจแบบนี้จริงๆด้วยว่ะนะครับมาฮะคุณบอลหลายคนตอนนี้รอฟังเรื่องนี้อยู่สิ่งที่พ่อผมเจอเกิดอะไรขึ้นคุณบอล ผมตื่นเต้น เฮ้ยไม่ต้องตื่นเต้นโอ้โหรุ่นนี้แล้วเออมหากาพย์ Ghost Universe ของคุณบอลครับผม ครับก็สวัสดีพี่แจ็คอีกรอบสวัสดีผู้ฟังวีวี่แล้วก็พี่บัตรด้วยนะครับ ครับ ก็ผมขออนุญาตเริ่มต้นเรื่องเลยนะพี่นะ ได้เลยครับ ครับผมย้อนไปสมัยเมื่อปี2512นะครับผม ครับ คุณพ่อผมนะครับเขาก็ทำงานทั่วๆไปนะครับพี่เกี่ยวกับรับจ้องรับจ้างอะไรทั่วๆไปนะครับแจ็คจนกระทั่งเขาคือคนสมัยก่อนอ่ะมันไม่สามารถทำงานได้เยอะเพราะคุณพ่อผมเป็นคนที่มีความรู้เนาะ คร ับ ครับผมจนกระทั่งเขาอายุประมาณ20กว่าเนี่ยเขาก็ไปรับเหมือนกับเป็นลูกจ้างเนี่ยครับพี ่ เป็นลูกจ้างรับเหมาก่อสร้าง ครับ ทีนี้เท่าแก่ครับเขาก็มีงานไปที่ศรีสะเกษแต่คุณจังหวัดนี้แล้วใช่ไหมครับพี ่ครับคุณครับ ครับไปที่อำเภอกันทรลักษณ์ศรีสะเกษเดี๋ยวพี่ค่อยๆฟังไปเรื่อยๆนะครับครับผมโอเคทีนี้พอไปที่ไปทำงานที่อำเภอเนี้ยครับปรากฏว่าคุณพ่อผมเนี้ยอายุ20กว่าเนี้ยปรากฏคุณพ่อผมมาเป็นคนที่เหมือนเป็นหัวสร้างสรรค์นะครับเป็นคนที่มีหัวสร้างสรรค์ระหว่างที่เขาทำงานไปเนี้ยเขาไปสังเกตว่าที่เนี่ยนะฮะดินเนี่ยมันไม่เหมือนที่อื่นๆจากที่คุณพ่อเคยไปอยู่มาดินที่จังหวัดเนี่ยครับเป็นดินที่มีสีดำหน้าดินหนาพ่อเลยไปศึกษาว่าณดินที่เนี่ยมันคือดินอะไรปรากฏว่าดินที่เนี่ยมันคือดินภูเขาไฟพี่แจ๊ค คร ับ มันเป็นดินภูเขาไฟก็คือเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟและเป็นดินบะซอและมีแร่ธาตุอะไรเงี้ยครับมันเลยทำให้คุณพ่อผมเริ่มหันมาทำสวนครับผมทีนี้ก็คุณพ่อผมก็เริ่มทำสวนที่ศรีสะเกษนะครับแล้วก็คุณพ่อผมเนี่ยเดิมทีเนี่ยเป็นคนที่จังหวัดจันทบุรีระหว่างที่ทำสวนเสร็จแล้วรอออกดอกออกผลเนี่ยคุณพ่อก็จะไปเอาเสือที่จังหวัดจันทบุรีมาขายที่สนามหลวง คร ับ อ ันนี้คือเป็นที่มาที่ไปของคุณพ่อผมแบบคร่าวๆนะฮะครับผมทีนี้ผมจะดำเนินเรื่องต่อนะครับว่าปีประมาณปี2510แ ค ่คุณพ่อผมครับเขาก็เสือมาขายที่สนามหลวงเนี่ยจากจันทบุรีนะครับเขาก็พกเสือมาเยอะ ยิ ้วเสือมาเยอะเนี่ยเขาก็ต้องจะมีความจำเป็นจะต้องหาบ้านเช่า คร ับผมก็ต้องหาบ้านเช่าทีนี้ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเอาเงินไปลงทุนในการทำสวนไว้เยอะแล้วทุนครับก็ไม่พอแถมต้องไปเหมาเสือมาอีกอะไรเงี้ยครับก็เลยทำให้ต้องหาบ้านเช่าราคาถูกๆปรากฏว่าบริเวณใกล้ๆสนามหลวงทุกอย่างจะมีบ้านเช่าราคาถูกอยู่หลังนึงซึ่งคุณพ่อบอกว่ามันถูกแบบน่าสงสัยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรหรอกครับเมื่อสมัยปี2515มันไม่มีใครรู้หรอกว่ามันถูกเพราะอะไรอะไรเงี้ยครับก็คุณพ่อก็ไปเช่าบ้านเนี่ยมันจะเป็นบ้าน3ชั้นนะครับพี่แจ๊ ค แล้วข้างบนชั้น2กับชั้น3จะแบ่งห้องให้เช่าชั้นนึงจะแบ่งออกเป็น4ห้องแล้วก็มีห้องน้ำรวมเป็นอย่างเงี้ยครับมีทั้งหมด3ชั้นทีนี้ตอนกลางวันนะฮะคุณพ่อก็เอาเสือเนี่ยไปขายที่สนามหลวงแล้วตกกลางคืนเนี่ยเขาก็จะกลับมานอนพักผ่อน ก็เป็นธรรมดาครับว่าคุณพ่อก็ด้วยความที่พ่อเป็นคนที่อัธยาศัยดีครับเขาก็ผูกมิตรกับคนห้องข้างๆอะไรครับพาคนห้องข้างๆมากินเหล้ากินข้าวที่ห้องตัวเองอะไรฮะทีนี้ความพิเศษของห้องพ่อผมเนี่ยเขาจะต้องเป็นห้องที่อยู่ฝั่งหน้าบ้านแล้วก็มีระเบียงเพื่อที่จะไว้ตากเสือไงพี ่ เพราะว่าเสือมันจะชื้นไม่ได ้ ครับผมทีนี้ระหว่างที่คุณพ่อก็ทำอาชีพนี้อยู่เนี่ยนะฮะคุณพ่อผมนอนอยู่ชั้น3อยู่ทางด้านหน้าปรากฏว่าวันนึงเนี่ยคืนนึงเนี่ยคุณพ่อนอนฝันว่า มีผู้หญิงฝั่งตรงข้ามฮะยืนโบกมือยืนโบกที่เป็นบ้านฝั่งตรงข้ามฮะยืนโบกมือพ่อผมก็สะดุ้งตื่นจังหวะที่สะดุ้งตื่นเนี่ยพ่อผมก็ลุกขึ้นมายืนแล้วเขาก็เห็นผู้หญิงคนนึงอยู่ที่บ้านฝั่งตรงข้ามจริงๆ คร ับ ด้วยสัญชาตญาณของพ่อผมเนี่ยเขารู้สึกได้เลยว่าสิ่งที่เขาเห็นนะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับคุณพ่อผมก็สวดมนต์ไหว้พระนอนคืนที่สองนะฮะก็เจอเหตุการณ์แบบนี้อีกก็คือนอนฝันว่ามีผู้หญิงยืนกวักมือเรียกจากฝั่งตรงข้ามเนี่ยครับคุณพ่อผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วเจอผู้หญิงคนเนี้ยยืนกวักมือเรียกครับผม คืน ที่สามเนี่ยพ่อผมกล่าวว่าถ้าเจออีกเนี่ยเขาจะไม่อยู่ที่นี่แล้วเขาจะหาที่อยู่ใหม ่ ครับผมปรากฏว่าคืนที่3นะครับพี่แจ๊คไม่เจอแล้วพ่อผมก็เลยมันตรงกับวันที่พ่อผมหยุดงานแล้วพ่อผมก็นั่งแบบนั่งอยู่พักผ่อนอะไรเงี้ยครับผมในวันที่3นั้นนะฮะนั่งพักผ่อนอยู่ที่ระเบียงปรากฏว่าปกติกลางวันครับพ่อผมก็จะไม่อยู่ที่บ้านพักใช่ไหมพี่แจ๊คเขาจะต้องออกไปขายเสือไปอะไรเงี้ยครับปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยพ่อผมอยู่ที่บ้านแล้วเขาก็เห็นบ้านหลังตรงข้ามนะครับมีผู้หญิง ม ีผู้หญิงจริงๆกำลังขี่จักรยานเนี่ยครับเข้ามาที่บ้าน คร ับ คุณพ่อผมก็อ้าวสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยคือคนนี่หว่า ขี่จักรยานนี่คนแล้วนะ ครับพี่เขาก็เลยเดี๋ยวลองไปนั่งไปคุยดิแบบไปเคาะประตูบ้านแบบไปคุยดิว่ามันมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับปรากฏว่าคุณพ่อผมก็ลงไปแล้วก็ข้ามไปฝั่งตรงข้ามบ้านนะครับครับผมแล้วเขาก็เคาะประตูจังหวะที่เคาะประตูตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งอย่างเงี้ยครับ ปรากฏว่าคุณพ่อผมได้ยินเสียงเหมือนแบบโต๊ะล้มหรือเก้าอี้ล้มดังตึ้งดังมากเลยพี ่ เขาก็เอ๊ะมีอะไรหรือเปล่าแล้วปรากฏว่าบ้านไม่ได้ล็อกนะพี ่ บ้านไม่ได้ล็อกตอนนั้นมันเป็นตอนกลางวัน คร ับเพราะผมคิดว่าไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้นก็เลยเปิดประตูเข้าไปถือวิชาสาเปิดประตูเข้าไปเพราะว่าได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมันล้มลงปึ้งแล้วก็ได้ยินเสียงแบบเหมือนเสียงผู้หญิงร้องอะไรอย่างเงี้ยครับคุณพ่อก็เลยถือวิชาสักเข้าไปปรากฏว่าเข้าไปปั๊บชั้นหนึ่งไม่มีใครนะฮะขึ้นไปชั้นสองไปเจอที่นอนแบบเป็นที่นอนเป็นแคร่ฮะแล้วก็มีผู้หญิงแก่ๆนอนอยู่เป็นคนนะที ่ เป็นคนไข้ติดเตียงเขาก็เลยวิ่งขึ้นไปชั้นสามวิ่งขึ้นไปชั้นสามเนี่ยเจอผู้หญิงคนนึงเนี่ยเป็นล้มอยู่พร้อมกับผู้ชายแก่ก็คือเป็นคุณตาครับพ่อผมก็เลยแสดงว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแน่ๆเลยเขาก็เลยพยายามไปอุ้มถามแบบไปประคองเนี่ยทีนี้คุณตาก็ผักไงเพราะว่าแบบเป็นใครก็ไม่รู้มาแล้วอยู่ดีมาอุ้มหลานสาวเขาอะไรเงี้ยคุณพ่อผมก็เลยบอกว่าเหตุตอนนี้ไม่ต้องสนใจอะไรแล้วต้องพาไปหาร้านหมอไปหาร้านหมอที่อยู่ใกล้ๆคุณตาเขาก็โอเคเขาก็ไปด้วยเขาสรุปก็คือคุณพ่อผมครับอุ้มผู้หญิงคนนี ้ ไปหาร้านหมอไปหาร้านหมอเสร็จทุกอย่างเรื่องราวก็ผ่านไปกลับมาก็เลยมานั่งคุยกันที่บ้านเนี่ยครับสรุปคนผู้หญิงที่พ่อผมเจอเนี่ยครับเป็นคนเลยครับคนต่างแล้วก็คุณตาก็บอกว่าที่ไม่พอใจหรือตกใจที่เข้ามาอุ้มหลานเขาเนี่ยเพราะว่าแถวนั้นมีคนเสพยาเยอะนะตอนสมัยนั้นคือยามาที่เขาควรพวกคนติดยาเข้าปลุกลุกเข้ามาอะไรเงี้ยทีนี้พอผู้หญิงคนนี้ได้สติขึ้นมาก็เลยมานั่งคุยกันกับพ่อผมครับว่าทำไมตอนกลางคืนเนี่ยคุณชอบมองผมอยู่ฝั่งตรงข้าม คุณมองไม่พอคุณควักมือเรียกผมด้วยนะ ใช่ ใ ช่ครับผู้หญิงเขาก็บอกเขาก็เลยบอกว่าฉันมองคุณจริง ๆ แต่ฉันไม่ได้กวักมือเรียกคุณฉันโบกมือ เอาโบกมือ เหมือนว่ายา เ หมือนแบบ บอกว่าอย่าคุณพ่อผมก็ถามว่าอย่าอะไร เออ มันเขาก็บอกว่าอย่าอยู่ตรงนั้นเพราะว่าบ้านเช่าหลังนั้นนะครับมันไม่มีคนอยู่พี ่ บ้านที่พ่อผมเช่าอยู่ไม่มีคนอยู่แต่ผู้หญิงคนนี้เห็นพ่อผมนั่งกินหัวเราะอยู่คนเดียวนั่งพูดนู่นพูดนี่อยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาก็รู้คือเขาอยู่มาก่อนเขาทราบที่ว่าบ้านหลังเนี้ยครับมันเคยมีเหตุฆาตกรรมขึ้นมา โอ้ยดูดิขนลุกทั้งตัวเลยเดี๋ยวนะหมายถึงว่าคุณพ่อที่เห็นว่าบ้านหลังหนึ่งที่มันอยู่ใกล้ๆกับที่ที่คุณพ่อขายของเนี่ยมีห้องให้เช่าราคาถูกคุณพ่อก็เข้าไปเช่าโดยมีเพื่อนที่เป็นห้องข้างเคียงเนี่ยอยู่กันตามปกติ ใช่ครับ แต่ผู้หญิงคนนี้บอกว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู ่ไม่มีคนเช่าครับเขาปล่อยให้เช่าจริงแต่ไม่มีคนเช่ามานานแล้วคุณพ่อผมเป็นคนแรกในรอบหลายเดือนที่มาเช่า ครับ คุณพ่อผมก็เลยงงเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วคนที่พ่อผมเจอล่ะคนที่พ่อผมคุยด้วยล่ะถึงขนาดนี้มานั่งกินกันด้วยล่ะ อะไ ร ใช ่ครับผมแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปเฉลยตอนหลังนะครับ ครับครับได้ครับ ฮะทีนี้พอตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้คุณพ่อผมย้ายออกในวันนั้นเลยวันที่ทราบเรื่องนะฮะย้ายมาอยู่ฝั่งบ้านของผู้หญิงคนนี้ครับแล้วก็ขออยู่ที่ชั้นหนึ่งแล้วก็ระหว่างนั้นคุณพ่อผมก็ดูแลคุณยายด้วยเพราะคุณยายเป็นลูกติดเตียงแล้วก็ดูแลคุณตาด้วยแล้วระหว่างนั้นก็หน้าที่ทำสวนก็จะกลับขึ้นไปศรีสะเกษกลับไปทำสวนทีนี้ความสัมพันธ์เนี่ยมันก็สานต่อกันไปกันมาจนกระทั่งคุณพ่อกับผู้หญิงคุณพ่อผมกับผู้หญิงคนนี้มีความผูกพันกันจนกระทั่งมาปีประมาณปี20ที่คุณพ่อผมเล่านะครับคุณพ่อผมยังอยู่ที่ศรีสะเกษก็ได้รับโทรเลขด่วนเลยฮะตอนนั้นไม่มียังไม่มีออนสื่อสารอะไรที่เร็วเท่าโทรเลขนะตอนนั้นก็มีข้อความบอกว่ายายเสียช่วยลงมาหน่อยพ่อผมก็เลยลงจากศรีสะเกษนะครับมาที่บ้านหลังนี้ครับบ้านผู้หญิงนะฮะเพื่อจับช่วยจัดงานศพคุณยายอะไรเงี้ยปกติเลยครับแล้วสิ่งที่พ่อผมยังเห็นอยู่คือบ้านฝั่งตรงข้ามที่เป็นบ้านเช่าอะครับ ยังไม่มีคนอยู่ไม่มีคนอยู่จริงๆยังมีป้ายให้เช่าแล้วก็ไม่มีคนอยู ่ ครับคุณพ่อผมก็เลยคือคุณพ่อผมเคยเช่าอยู่เขารู้จักอาเฮียเจ้าของที่อยู่ปากซอยใกล้ร้านหมอครับเขาก็เลยไปแซวๆอาเฮียว่างวดที่แล้วก็หลอกให้ผมเช่าคนเดียวแล้วงวดนี้ก็ยังไม่มีคนอยู่ไม่ขายให้ผมเลยล่ะขายผมถูกๆก็ได้อะไรเงี้ยครับเพราะแค่แซวๆปรากฏว่าอาเฮียจะขายจริงนะพี ่ ไอ้ยายแกขายจริงก็เหมือนกับว่าเขาเหมือนกับว่าเขาก็ไม่อยากอยู ่ ตรงนี้แล้วอ่ะเขาจะย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดเขาก็จะขายทั้งบ้านปากซอยแล้วก็บ้านหลังนี ้ คุณพ่อผมก็เลยแซวๆเขาขายทั้งสองแสนก็พอมั้งบ้านหลังนี้อยู่ในซอยด้วยมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับ ตอนนั้นนะคุณพ่อผมเล่าให้ฟังว่ารถเบนซ์อะคันละล้านบ้านสองแสนเนี่ยมันหายากมากเลยนะตอนนั้น คร ับผมปรากฏว่ายุคขึ้นไอ้ยายก็ขายมาให้พ่อผม ขายจริงๆอ่ะ 200,000 อ่ะ ขายจริงๆครับในยุคที่รถเบนซ์1ล้านเนี่ยบ้านเนี่ยต้องราคาประมาณล้านต้นๆแล้วบ้านหลังเนี่ยอยู่ไม่ไกลสนามหลวงด้วยพี ่ครับ ขายครับ 200,000 ขายให้คุณพ่อผมเลยทีนี้พอคุณพ่อผมมาปั๊บคุณพ่อผมก็ปล่อยให้เช่า คร ับปล่อยให้เช่าแบบที่อาเฮียทำนี่แหละฮะ ครับ ทีนี้ปรากฏว่าคุณพ่อผมมาเค้ามีเคล็ดอย่างนึงเดี๋ยวผมก็จะไปเฉลยตอนหลังอีกว่าทํายังไงปรากฏว่าพอคุณพ่อผมปล่อยให้เช่าเนี่ยคนเริ่มทยอยเข้ามาอยู่พี่แต่ชั้น3เนี่ยพ่อผมไม่เปิดให้เช่าเขาจะเอาไว้ทำอะไรบางอย่างที่ชั้น3นะฮะแต่ชั้น2กับชั้น1เนี่ยกั้นห้องปล่อยให้เช่าทีนี้พอถึงเวลาที่คุณพ่อผมต้องกลับไปทำสวนก็เลยฝากคุณตาครับไปอยู่บ้านหลังนี้ฝั่งตรงข้ามเพื่อให้เก็บค่าเช่าอะไรเงี้ยครับ เรื่องก็ยังดำเนินต่อไปชีวิตก็ดำเนินต่อไปไม่นานเลยพี่ไม่ถึงปีก็มีโทรเลขด่วนมาอีกแล้วจากผู้หญิงนะฮะว ่ าคุณตาเสีย ครับ ผมไปในปีเดียวกันเลยครับคือผู้หญิงคนนี้เสียทั้งคุณตาแล้วก็คุณยายในปีเดียวกันคุณพ่อก็ลงมาช่วยจัดงานศพ คร ับผมทีนี้ผู้หญิงคนนี้ก็หมดทั้งคุณตาคุณยายแล้วไม่มีญาติแล้วคุณพ่อผมก็เหมือนจะเป็นคนคนเดียวที่รู้จักความสัมพันธ์ของพ่อกับผู้หญิงคนนี้ก็เลยผูกพันกัน ครับ ครับพี่ จนกระทั่งเมื่อประมาณปี2122นะครับคุณพ่อกับผู้หญิงคนนี้ก็แต่งงานกันผู้หญิงคนนี้ก็คือคุณแม่ผมนี่เองครับ โอ้โหดูคุณบอลเล่าสิโอ้โหเล่าโคตรดีอ่ะเออเอาสิเอาก็คือเป็นคุณแม่นะ ใช่ครับ เออ ก็เป็นคุณแม่ผมนี่แหละครับแล้วก็หลังตอนนั้นเนี่ยครับคุณพ่อผมก็เลยบอกว่างั้นไปอยู่ศรีสะเกษกันเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีใครแล้วอ่ะคุณตาก็ไม่อยู่แล้วยายก็ไม่อยู่แล้วอย่างเงี้ยครับ คร ับ คุณแม่ผมก็บอกว่าก็ไปสิก็เลยคุณพ่อผมก็เลยตัดสินใจขายบ้านฝั่งตรงข้ามแล้วก็บ้านของคุณแม่ผมนี่แหละครับ คร ับผมแล้วปรากฏว่าช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีรถเขาเรียกว่าอะไรนะพี่สำนักพิมพ์ คร ับ สำนักพิมพ์ต่างๆหรือร้านหนังสือเนี่ยจะมีขายช่วงนั้นเนี่ยเยอะสำนักพวกธุรกิจสิ่งพิมพ์มันกำลังเฟื่องฟูพี ่ ช่วงปี2122นะครับก็มีคนมาซื้อบ้านไปทำโรงพิมพ์ทั้งสองหลังเลยมันเลยทำให้คุณพ่อผมมาได้เงินก้อนหนึ่งขึ้นมาในปี2122 คร ับผมคุณพ่อผมก็เลยเริ่มคิดจะเอาเงินก้อนนี้ไปทำธุรกิจอะไรดีแล้วคุณพ่อผมก็เห็นว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เคยอยู่บ้านผีบ้านธุรกิจบ้านที่มีเหตุการณ์อาชญากรรมบ้านที่มีเหตุการณ์อะไรต่างๆครับพี่แจ๊ ค บ้านพวกนี้จะราคาถูกพ่อผมเลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าจะเจาะจงซื้อบ้านพวกนี ้ ครับผมคุณพ่อผมก็เลยไปหาเพื่อนๆเพื่อนๆเนี่ยที่รู้จักกันนะครับมาเหมือนกับเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับครับผมก็ทำให้เกิดธุรกิจบ้านผีขึ้นมาในปี22กับคุณพ่อทีนี้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยผมยังจะไม่เล่าละเอียดนะพี ่ เพราะว่าบ้านผีทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอยู่หลังเดียวที่เป็นหลังต้นกำเนิดทุกเรื่องที่ผมเล่าให้พี่แจ๊คฟัง ครับ ทีนี้จะให้ผมเล่าต่อพี่หรือจะเป็นผ่าน2ต่อไป เอาให้จบเอาให้จบไปเลยฮะอย่าทำกับผมแบบนี้คุณบอกผมอยากฟัง ผมเห็นว่ามันยาวแล้ว ไม่เป็นไรไม่เบื่อเท่ากับว่าตอนนี้พาร์ทนึงที่คุณบอลเล่ามาเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าคุณพ่อกับคุณแม่เจอกันได้เพราะคุณพ่อตอนแรกคิดว่าคุณแม่เป็นผี ใช่คร ับ น่ารักอ่ะเฮ้ยเจ๋งอ่ะเออครับมา ครับผม ต่อฮะ ธุรกิจบ้านผีครับผมไม่ใช่ผมชอบติดคำว่าบ้านผีธุรกิจบ้านแบบนี้ครับ ที่พ่อผมทำมานะคุณพ่อเล่าให้ผมฟังหลายเรื่องผมจะขออนุญาตเกริ่นแบบข้ามๆไปนะพี่เช่นเรื่องแรกคือบ้านข้างสวนที่ศรีสะเกษเนี่ยครับเป็นบ้านของคนงานพม่าและคนขอโทษครับคนงานเขมรพ่อผมก็ซื้อไว้คือเหมือนกับว่าคนงานเกษียณค่านายจ้างนะครับแล้วก็บ้านนี้ก็ถูกราคาถูกพ่อผมก็ซื้อไว้แล้วก็ขายต ่อ บ้าน5ศพที่อำเภอหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีถ้าเกิดผมพูดแบบนี้คนในสายจันทบุรีเนี่ยเขาต้องทราบแน ่ๆ มันจะมีอยู่บ้านหลังนึงที่ถูกโดนยิง5ศพเลยครับคุณพ่อผมก็ซื้อไว้แล้วก็ขายในเวลาถัดมา คร ับผมแล้วก็อีกบ้านอีกหลังนึงก็คือบ้านผีติดกลับซึ่งเป็นบ้านที่สร้างทับเมลุเก่าสร้างทับเมนเก่านะฮะคุณพ่อผมก็ซื้อไว้แล้วก็รีโนเวทแล้วก็ขายทั้งสามบ้านหลังนี้ฮะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปขยายต่อในวันหน้าทีนี้จะกลับมาบ้านหลังนึงซึ่งเป็นบ้านที่เป็นต้นกำเนิดของทุกเรื่องที่ผมเล่าให้พี่แจ็คฟังนะครับคือเมื่อปี2522ครับพี่แจ็คขอโทษครับ2522เนี่ยพ่อผมเริ่มทำธุรกิจบ้านผีเนาะจนกระทั่งมาปี2527คุณพ่อผมไปเจอบ้านหลังนึงที่จังหวัดนนทบุรีปัจจุบันนะฮะบ้านหลังเนี้ยเดี๋ยวผมค่อยๆเล่าเป็นลำดับดีกว่าครับที่บ้านนนทบุรีเนี่ยบ้านเนี่ยสวยถูกมากแล้วก็ทำเลดีมากอยู่ติดถนนใหญ่เลยฮะปัจจุบันคือถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยครับแต่มันยาวนะที่แล้วผมไม่เจาะว่าอยู่บริเวณไหนครับ ไม่เป็นไรได้ครับ ครับผมซื้อไว้ในราคาถูกมากเลยแล้วคุณพ่อผมก็มีความรู้สึกว่าบ้านหลังเนี้ยจะซื้อเราไม่ขายนะไม่รีโนเวทขายแต่จะซื้อแล้วก็จะอยู่เองเหมือนกับว่าจะกลับมาลงหลักปักฐานอยู่ที่กรุงเทพจะไม่อยู่แล้วที่ศรีสะเกษอะไรเงี้ยครับเพราะว่าทำสวนมันเหนื่อยอย่างเงี้ยพี ่ ครับผมระหว่างที่ผมกับคุณตอนนั้นปี27เนี่ยมันคุณแม่มีผมแล้วเพราะว่าผมเกิดปี2527ระหว่างที่ผมกับคุณแม่ยังอยู่ที่ศรีสะเกษอยู่เนี่ยครับคุณพ่อครับเขาก็ลงมา ซื้อบ้านหลังนี้แล้วก็รีโนเวทบ้านหลังนี้มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นบ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านที่มีประวัติคือมีผู้หญิงท้องแก่ผูกคอตายในบ้านเขาก็เลยขายในราคาถูก เดือดจริงๆทุกหลังเดือดทุกหลัง ครับพี่บ้านหลังนี้ครับมีผู้หญิงท้องแก่ผูกคอตายในบ้านนะครับพี่เขาก็เลยซื้อมาในราคาถูกแต่บ้านมันสวยมากแล้วที่สำคัญคือบันไดไม้เนี่ยฮะที่ผู้หญิงคนนี้ใช้ผูกคอตายเป็นไม้มักค่าซึ่งไม้มักค่านี่เป็นไม้ราคาแพงมากพี่คุณพ่อผมชอบบันไดไม้นี้มากเขาก็เลยซื้อเอาไว้ครับทีนี้ระหว่างที่คุณพ่อผมรีโนเวทเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนคุณพ่อผมจะดวงแข็งนะฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วปรากฏว่าพอใกล้เสร็จคุณพ่อผมก็ไปรับคุณแม่กับผมมาอยู่ที่บ้านหลังนี ้ ปรากฏว่าความแปลกมันเริ่มพี ่ มันเริ่มต้นตอนที่ผมกับคุณแม่มาอยู่ที่บ้านหลังนี้เนี่ยครับ คร ับผมต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้าน2ชั้นชั้นล่างนี่มีทั้งห้องรับแขกแล้วก็ห้องครัวเป็นบ้าน3ตอนนะฮะแล้วก็ชั้น2เนี่ยจะมีห้องนอนอยู่2ฝั่งฝั่งหน้ากับฝั่งท้ายแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นห้องน้ำความแปลกแรกเลยนะครับก็คือระหว่างที่คุณพ่อผมนะครับนอนอยู่ที่ชั้น2นะครับพี ่ เขาตื่นขึ้นมาในเวลาผีตากพระอ้อมพี่รู้จักเวลาผีตากพระอ้อม ช่วงเย็นๆโพเพล ใช่ผมไม่ทราบสาเหตุนะครับว่าทำไมก็ถึงเรียกเวลานั้นว่าผีตากพระอ้อมช่วงเวลานั้นนะครับคุณพ่อผมก็ตื่นขึ้นมาแล้วเขาได้ยินเสียงถีบจักข้างล่างคือข้างล่างนะครับจะมีจักคุณแม่ผมเขาชอบเย็บผ้าเขาจะมีโต๊ะจักอยู่ครับคุณพ่อผมก็ได้ยินเสียงถีบจักข้างล่างถีบแล้วเขาก็เลยคิดว่าแม่ครับตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่เนี่ยก็เหมือนเขาจะลงมาดูคุณแม่คุณแม่ทำอะไรอะไรเงี้ยฮะปรากฏว่าพอลงมาถึงข้างล่างจักรมันเหมือนกับถูกถีบแล้วค่อยๆหยุดแต่พี ่ คุณพ่อผมเห็นอย่างนั้นแต่ว่านะตอนนั้นเนี่ยคุณแม่ไม่อยู่คุณแม่อุ้มผมออกไปข้างนอก ค ือเนี่ยคือสิ่งแรกที่คุณพ่อผมเจอที่เล่าให้ผมฟังนะคร ับ อยู่ๆจักรมันจะขยับเองไม่ได้มันต้องใช้แรงกดแรงถีบพอสมควรนะจักรเนี่ยจักรเย็บผ้า สมัยก่อนมันเป็นเหล็กเลยนะครับ ทุก มันเป็นเหล็กแล้วมันต้องใช้แรงกดพอสมควรแต ่ คุณแม่ผมลงมาแล้วขอโทษครับคุณพ่อผมลงมาแล้วเขาเห็นว่าจักรเนี่ยมันเหมือนกับถูกขีดแล้วหยุดแต่คุณพ่อผมนะครับผูกพันกับเรื่องพวกนี้เขาก็พยายามมันเริ่มมาเกิดการยิงแล้วเขาก็พยายามแผ่เมตตาสวดมนต์ให้อะไรเงี้ยครับเขาก็อยู่ต่อแล้วก็ยังไม่เล่าให้คุณแม่ฟังเพราะเดี๋ยวกลัวคุณแม่จะกลัวครับผมเหตุการณ์แปลกๆครั้งที่สองก็คือตอนที่คุณพ่อผมนะครับเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนนะอยู่ชั้นสองเนี่ยจะมีห้องน้ำที่ผมบอกพี่ครับคุณพ่อผมก็ทำธุระอยู่ในห้องน้ำปรากฏว่าคุณพ่อผมได้ยินเสียงผู้หญิงก็คือเสียงแม่ผมนะครับร้องโอ้ยโอ้ยคุณช่วยด้วยโอ้ยคุณช่วยด้วยเห็นไหมครับคุณพ่อผมก็เลยรีบออกมาจากห้องน้ำนะแล้วก็กำลังจะลงไปข้างล่างจังหวะที่พ่อผมกำลังจะลงบันไดไปข้างล่างนะพี่แจ๊คมีมือมาจับที่ไหล่พ่อผมครับมือมาจับใหญ่ก็ผมแล้วบอกว่าไม่ต้องไปเป็นมือแม่ผมครับจับไหล่พ่อผมว่าไม่ต้องไปแล้วพ่อผมก็เลยหันมาแล้วก็เลยคำนั่งงงๆแล้วแม่ผมก็บอกว่าฉันก็ได้ยินเสียงนั้นเหมือนกัน ในบ้านนะ ในบ้านครับพี ่ครับ มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณพ่อกับคุณแม่ผมเริ่มคุยเรื่องแปลกๆในบ้านครับผมทีนี้เขาก็เริ่มเรื่องแบบนี้ก็ดึกคุณพ่อผมมาทำธุรกิจแบบนี้มาเขารู้แล้วว่าบ้านอย่างเงี้ยต้องรีโนเวทและทำวิธีของเขาและขายต่อไม่เหมาะกับการอยู่อย่างเงี้ยนะครับปรากฏว่าระหว่างนั้นเนี่ยก็ยังทนอยู่กันแต่มันมีเหตุการณ์นึงครับพี่ที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ผมทนอยู่ต่อไม่ได้ก็คือวันนั้นนะฮะผมนะผมยังเป็นเด็กอยู่อยู่ได้ประมาณขวบเศษนะครับผมอ่ะอันนี้คุณพ่อเล่าให้ผมฟังนะผมจำความไม่ได้นะครับ ค ุณพ่อเล่าให้ผมฟังว่าผมอ่ะจะชอบนั่งเล่นอยู่ใต้บันไดชอบนั่งอยู่เล่นใต้บันไดเพราะว่ามันเป็นจุดที่เราจะไม่มีของวางเราก็จะเป็นมุมของเล่นให้ผมครับไม่มีพวกของแบบผู้ใหญ่ใช้วางอยู่แล้วจะเป็นของเด็กๆเป็นมุมเด็กเล่นของผมเนี้ยผมนั่งเล่นอยู่ตรงนั้นระหว่างที่ผมเล่นผมอ่ะ ไม่ค่อยสนใจของเล่นอะไรเลยพี่แจ ๊ คแต่ผมเป็นเลยหน้าเริ่มเหมือนกับเล่นอะไรกับบนฟ้าบนอากาศอย่างเงี้ยเหมือนกับจะเล่นบนฟ้าบนอากาศแล้วพอคุณแม่ให้เล่นรถเล่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็เล่นได้แป๊บนึงสักพักนึงผมก็เหมือนกับหยิบรถขึ้นมาแล้วก็ยื่นขึ้นไปบนอากาศอย่างเงี้ยครับทีนี้มันก็เลยเหตุการณ์เนี้ยมันก็เลยทำให้คุณพ่อคุณแม่ก็สงสัยแปลกๆแต่ว่ามีเหตุการณ์ที่ทนไม่ได้ก็คือวันนั้นนะฮะคุณแม่ผมยืนอยู่หน้าบ้านแล้วก็ปล่อยให้ผมเล่นอยู่ตรงที่เดิมนะครับ แล้วคุณแม่ผมมาได้ยินเสียงผมอะร้องไห ้ เขาก็เลยเข้ามาดูภาพที่แม่ผมเห็นนะครับคือเห็นผมอะเหมือนมีตัวอะไรบางอย่างเนี่ยจับขึ้นนั่งแล้วก็แล้วผมก็เหมือนถูกอะไรบางอย่างผลักลงมาให้หัวฟาด อุ้ยฮะ แล้วผมก็ร้องไห้แล้วก็เหมือนก็อยู่ดีผมก็พยายามลุกขึ้นมานั่งเหมือนเด็กกับที่เด็กล้มอยู่พยายามลุกขึ้นมานั่งแล้วร้องไห้แล้วก็มีอะไรบางอย่างแบบถีบผมหรือผลักผมไม่สำเร็จหน้าทิ่งหน้าหงายอยู่อย่างนั้น 3-4 รอบพี ่ มันเลยทำให้คุณพ่อกับคุณแม่ผมแบบไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นแบบนี้ทำร้ายลูกฉันก็เลยไม่อยู่ คร ับ ครับผมก็เลยกลับไปอยู่ที่ศรีสะเกษนะครับผม ก็คือปล่อยบ้านหลังนั้นทิ้งเอาไว ้ปล่อยบ้านหลังนั้นทิ้งเอาไว้แต่ยังซื้อไว้รีโนเวทอยู่แล้วพ่อผมก็เลยขายบ้านหลังนี้ให้คนคนหนึ่งเอาไปเช่ า ไปเช่าครับและบ้านหลังนี้ครับคือต้นกำเนิดของเรื่องผมยังไม่อยากตายพี่จ๋าจำได้ไหมที่มีคนซื้อบ้านไปต่อแล้วก ็จุก มีเด็กคนหนึ่งเผลอฆ่าผู้หญิงคนนั้นแล้วไปแขวนคอตายได้จุดเดียวกับที่ผู้หญิงท้องแก่แขวนคอตายครับ โอ้โหดูดิมันขนลุกว่ะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่คุณพ่อย้ายออกจากบ้านหลังนั้น ใช่ครับ คือย้ายออกไปเลยแล้ว ย้ายออกไปเลยแล้วกลับไปสังเกตครับพี ่หลังจากนั้นคุณพ่อยังทำธุรกิจตรงนี้อีกป่ะ ไม่เลยครับตั้งแต่เรื่องราวเกิดขึ้นกับผมนั่นคือเป็นบ้านหลังสุดท้ายที่คุณพ่อทำในปี2527ครับแล้วพอปี2528คุณพ่อก็เริ่มไปทำธุรกิจโรงแรมแทน เท่ากับว่าทั้งหมดเลยพอจะจำได้ไหมคุณบอลว่ามีบ้านทั้งหมดกี่หลังที่คุณพ่อไปซื้อมาบ้านที่มีประวัติเนี่ยแล้วรีโนเวทแล้วขายไปจำได้ไหมครับมีประมาณกี่หลัง อันนี้ผมไม่ทราบ เยอะใช่ไหม แต่ว่าแต่เยอะครับเยอะแต่ว่าสิ่งบ้านที่จำได้คือมี4หลังก็คือบ้านที่ศรีสะเกษหลังหนึ่งแล้วก็บ้านท่าศพบ้านผีปีนกลับแล้วก็บ้านที่นนทบุรีหลังนี้ครับ โอ ้แต่ตอนหลังนะครับที่บ้านที่นนทบุรีเนี่ยครับคุณพ่อผมเนี่ยได้กลับมาซื้อ เ พราะว่าคุณพ่อผมทราบว่าจะมีห้างสรรพสินค้าเนี่ยมาทำที่นี่ก็เลยซื้อเพื่อที่จะเอาไปขายแล้วให้เขาเอาไปทำห้างแต่ตรงนั้นผมไม่บอกเป็นห้างอะไรนะครับ ไม่เป็นไรไม่ต้องลงดีเทลรายละเอียดก็ได้นะครับเดี๋ยวผมถามหน่อยคุณบอลด้วยกว่าอันนี้เป็นคำถามส่วนตัวขออนุญาตใช้คำว่าขออนุญาตถามก็แล้วกันตอนที่คุณพ่อจับธุรกิจตรงนี้เนี่ยนะครับคุณพ่อรีโนเวทบ้านที่มีคนตายคือไปกว้านซื้อมาเฮ้ยบ้านหลังไหนมีคนตายฉันเอาหมดเพราะว่าราคามันถูกเอามารีโนเวทใหม่แล้วปล่อยขายต่อคุณพ่อได้บอกผู้ซื้อไหมครับว่าบ้านหลังนี้มีประวัติ ไม่บอกครับพี ่ ไม่ได้บอกเลยครับ ดวงล้วนๆเลยนะดวงคนซื้อเลยนะ ผมจะพูดให้พี่แจ๊คฟังพอพี่แจ๊คพูดถึงเรื่องดวงนะฮะพอพี่แจ๊คพูดถึงเรื่องดวงผมจะบอกให้ว่าคุณพ่อผมนะครับพี่แจ๊คเคยได้ยินคำว่าเสาห้าไหม เคยครับ คุณพ่อผมเกิดวันเสาร์ที่2เมษายน2492 อ ันนี้คือวันเกิดคุณพ่อผมนะครับเดือนนี้ครับมีวันเสาร์5วันแล้ววันเสาร์ที่2เมษาเป็นวันเสาร์ที่ขึ้น5ค่ำเดือน5ที่เขาเรียกว่าเสาห้า ครับ คนที่เกิดวันนี้100ปีเนี่ยจะมีอยู่แค่ไม่กี่วันนะพี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นคนดวงแข็ง ครับ ถ้าพี่มีปฏิทิน100ปีหรือมีความรู้ทางโหราศาสตร์พี่ลองเอาไปเช็คดูได้ คร ับ วันเสาร์ที่2เมษายน2492แต่ผมไม่บอกเวลาเกิดพ่อผมนะครับแล้วเวลาเกิดพ่อผมยิ่งแข็งกว่าดวงนี้อีกครับ แสดงว่า แล้วผมก็จะขออนุญาตเฉลยต่อครับพี ่ ที่ผมบอกว่าผมจะเฉลยตอนท้ายก็คือคุณพ่อผมใช้วิธีไหนในการรีโนเวทบ้านวิธีทางโลกเนี่ยผมจะไม่เฉลยนะครับเพราะมันเป็นเคล็ดลับทางธุรกิจแต่วิธีทางไสยศาสตร์เนี่ยคือมันจะมีบทหนึ่งไม่รู้ว่าพี่แจ๊คเคยได้ยินไหมครับว่า บทที่เรียกว่ากรณียเมตตสูตรนะครับ ไม่เคยครับ เป็นบทที่พระพุทธเจ้าเขาทรงประทานให้กับภิกษุสงฆ์ที่ถูกเหมือนกับผีรบกวนเทวดารบกวนตามพระสุตตันตปิฎกเลยนะฮะบทนี้เคยมีพูดถึงในพระไตรปิฎกเรานี่แหละครับพี ่ ชื่อว่าบทกรณียเมตตสูตรพระพุทธเจ้าทรงประทานให้กับเหล่าภิกษุเพื่อใช้บทนี้ในการสวดเพื ่อ ให้พูดผีหรือเทวดาทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นมิตรกับเรา คร ับ ไม่ได้เป็นศัตรูนะครับและบ้านทุกหลังที่คุณพ่อผมไปอยู่และทำรีโนเวทเนี่ยไม่เคยไล่ที่ให้เขาหมายถึงว่าไม่เคยไล่เขาออกไปไหนแต่ทำให้เขาเป็นเพื่อนกับเราและอยู่กับเราและส่งเสริมเราทำให้คุณพ่อผมได้มีกินใช้ไปเรื่อยๆ เข้าใจแล้วโอ้โหเฮ้ยคุณพ่อเก่งมากนะคุณบอลคุณพ่อเก่งมากๆนะ ครับ เออคือเลิกธุรกิจตรงนั้นไปตอนนี้มาจับธุรกิจโรงแรมทุกวันนี้ธุรกิจที่บ้านคือธุรกิจโรงแรม ไม่ใช่ครับพี่ถ้าพี่ยังจำเรื่องบทสรุปสิ่งที่เพื่อนผมเจอได้ผมบอกไปแล้วว่าผมรีโนเวทโรงแรมที่ตลาดแล้วเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ทุกวันนี้ เป็นอพาร์ตเมนต์ใช่เป็นธุรกิจที่พักแหละ ครับทีนี้ผมจะขออนุญาตเล่าไทม์ไลน์เรื่องทั้งหมดทั้ง5เรื่องนะเดี๋ยวพี่จะได้ฟังให้จบรอบเดียวว่าผมเล่าเรื่องไหนบ้างและมีความสัมพันธ์อะไรกันบ้างนะครับ อย่างนี้คุณผู้ฟังฟังไปพร้อมๆกันนะจะได้เผื่อท่านไหนที่อาจจะยังไม่เคยฟังนะครับลองฟังอันนี้ดูแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆไปไล่ย้อนฟังเอาสนุกทุกเรื่องอ่ะเชิญฮะคุณบอล ครับผมก็คือไทม์ไลน์ก็คือเมื่อปี22เนี่ยคุณพ่อผมเริ่มทำธุรกิจใช่ไหมครับแล้วก็มาเจอ2527ก็คือมาเจอบ้านหลังที่นนทบุรีก็คือเรื่องนี้ที่หลังเล่าให้พี่แจ็ ค ฟังนะครับแล้วก็ปี2829เนี่ยครับก็ย้ายไปกันไปทำโรงแรมแล้วที่ผมบอกว่าหยุดธุรกิจคือในปี27เนี่ยเราย้ายไปกันไปทำโรงแรมเออพี่ผมลืมไปผมเล่าข้ามผมเล่าข้ามตอนที่คุณตาคุณยายเสียชีวิตตรงนั้นนะฮะขออนุญาตนิดนึงได้ไหมพี่ ได้ครับได้หมดเลยฮะคุณบอลเล่าเลยไม่ต้องขออนุญาตไม่ต้องอะไรเลยลุยเลยกำลัง ตอนที่คุณตาคุณยายของคุณแม่ผมครับเล่าว่าคุณตาคุณยายเสียชีวิตอ่ะคุณยายเสียชีวิตที่บ้านหลังนี ้ แล้วคุณตาไปเสียชีวิตอยู่ที่บ้านหลังนึงที่ว่าปล่อยให้คุณตาดูพี่เช่าอ่ะครับแล้วคุณแม่ผมเขาฝันว่าตายายเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันคุณพ่อผมก็เลยไปเชิญหมอธรรมมาที่ศรีสะเกษอ่ะเป็นหมอธรรมมาลงมาเหมือนกับว่าเอาคุณตาคุณยายเอาไว้อยู่ในตุ๊กตาแล้วไปไหนมาไหนก็ไปอยู่ด้วยกันแล้วตุ๊กตาเนี่ยตายายนี่ก็เป็นที่มาที่ไปของศาลตายายที่โรงแรมนี่แหละครับผมเคยเกริ่นว่าตุ๊กตาศาลตายายของผมเป็นไม่เหมือนตุ๊กตาศาลตายายทั่วไปครับ ครับ ก็คือเป็นคุณทวดของผมฝั่งแม่ครับคือเป็นตาคุณยายเป็นคุณตาคุณยายของคุณแม่ผม คร ับ และคุณตาคุณยายของคุณแม่ผมเป็นคนที่ไม่ชอบเกี่ยวกับสิ่งเสพติดอยู่แล้วเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีคนที่เป็นสิ่งเสพติดมันอยู่ด้วยอะพี ่ เพราะฉะนั้นเรื่องที่ผมเล่าครั้งที่แล้วเขาก็เลยไปทำร้ายโต๊ดพอโต๊ดไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด ใช่ พ ี่ มันมีความผูกพันกันมาหมดเลยครับ ครับ ครับผมและเพื่อนพ่อผมที่มาทำธุรกิจพี่จำได้ไหมครับว่าคุณพ่อผมไปหาพัทเนอร์ไปหาพัทเนอร์ทำบ้านธุรกิจบ้านผีเนี่ยครับเพื่อนที่พ่อผมเอามาทำด้วยก็คือคุณพ่อของผมคุณพ่อของเพื่อนผมคนหนึ่งที่ชื่อผมสมมติว่าชื่อเอแล้วกันจะได้ไม่สับสนนะพี ่ ชื่อเอและเอคนนี้แหละคือคนที่ผมขับรถไปเจอกับไปเจอผีที่ทุ่งขนา ดเออนั่นคือเรื่องสิ่งที่ผมเจอ ใช่ครับนั่นคือเรื่องที่ผมมาเปิดตัวกับพี่ก็เลยคือสิ่งที่ผมเจ อ ก็คือผมไปเจอกับคุณเอเนี่ยแหละครับแล้วก็ไปเป็นบทสรุปสิ่งที่ผมเจอ ครับ แล้วก็ไปสิ่งที่เพื่อนผมเจอ3เรื่องแล้วก็ขั้นด้วยเรื่องผมยังไม่อยากตายแล้วก็มาจบที่เรื่องนี้ครับพี ่แต่ยังไม่จบทั้งหมดนี่ต้องบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอย่างนี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยคุณบอลเกริ่นไว้ว่ายังมีบ้านอีก3หลัง ใช่ครับ ที่เป็นหนึ่งในธุรกิจของคุณพ่อที่มีประวัติค่อนข้างที่แรงและก็มีเรื่องราวของบ้านสามหลังนี ้ครับ โอ้โหจักรวาลคุณนี่โหเฮ้ย แล้วยังไม่พอนะครับพี่แจ๊คผมจะขออนุญาตก่อนเลยว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยที่ผมดำเนินมาแต่แรกพ ี่ แจ๊คจำเพื่อนผมที่ชื่อเอได้ไหมที ่ ผมสมมติว่าชื่อเอครับ จำได้ คุณเอเนี่ยเขาก็เลิกกับผมแล้วก็ไปคบกับดีเจท่านนึงแล้วก็ไปเจอเรื่องผีที่เชียงใหม ่อ่ะใช่ แล้วหลังจากนั้นก็ไปเจอเรื่องผีอะไรอีกเรื่องนึงซึ่งแม้กระทั่งตัวดีเจท่านนั้นเนี่ยยังไม่กล้าเล่าที่ไหนเลยนี่ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่ผมจะเล่าในวันหน้าครับ โอ้ยเอาเรื่องของเขามาเล่าคือเขาโอเคป่ะ ผมกับคุณเดเนี่ยคุยกันอยู่ครับทุกวันนี้ยังคุยกันอยู ่อ๋อโอเคโหดูดิ ครับ เป็นดีเจที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็โอ้โหเฮ้ยเท่ากับว่ายังมีเรื่องบ้านสามหลังนั้นแล้วก็จะมีเรื่องของคุณเอเนี่ยเป็นพาร์ทแยกออกมาอีกหนึ่งเรื่องที่เขาไปเจอเรื่องนี้มาและยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหน ใช่ครับ โอ้โหเฮ้ยดีใจเมื่อกี้ เรื่องทั้งหมดครับผมเล่าจาก1987จนกระทั่งมาถึงต้นกำเนิดขึ้นหนึ่งอย่างที่พี่แจ๊คได้เล่าให้ฟัง ครับ ต่อไปนี้ผมจะเล่าเป็น11 12 13ในวันหน้าต่อไป ต่อไปคือจะเป็นเรื่องนะครับต่อจากสิ่งที่ผมเจอแล้วนะใช่ไหมถ้าผมไล่ทำลายไม่เรื่องต่อไปนี่คือเราไปถึงณตอนนู้นละผ่านเรื่องของคุณเอเหตุการณ์นั้นไปละแล้วก็เป็นเรื่องพาร์ทหนึ่งของคุณเอแล้วก็ยังมีบ้านสามหลังที่คุณพ่อเคยทำธุรกิจตรงนี้อยู่แต่เราจะเดินหน้าไปข้างหน้าละต่อไปนี้อีกสองเรื่องณตอนนี้ที่มีอยู ่ใช่ครับ โอ้ยเมื่อกี้ตอนแรกที่ผมคุยกับคุณบอลผมรู้สึกใจหายนะแต่ตอนนี้รู้สึกใจชื้นละใจชื้นแล้วว่าเฮ้ยคุณบอลยังมีอีกสองเรื่องที่โอ้โหเฮ้ยเรื่องของคุณเนี่ยนะมีหลายคน บอกหน้าเอาไปทำเป็นหนังเป็นซีรีส์มาก โ อ้จริงจริงจริงจริงจริงจริงมันน่ามากแล้วมันน่าทำผมก็ฟังอยู่นะแล้วนึกภาพตามแบบเฮ้ยมันทำได้มันทำได้นะครับแต่ทั้งหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวขอไปปรึกษากับทีมงานก่อนว่าเฮ้ยเราจะทำในรูปแบบไหนยังไงเพราะว่ามันต้องใช้ทุนพอสมควรเหมือนกันอยากทำฟังเรื่องของคุณบอลแล้วเฮ้ยมันน่าทำว่ะมันมีจุดพีคจุดหักมุมจุดที่แบบมันมีเรื่องราวอ่ะมันมีสตอรี่อ่ะนะฮะ ทีนี้ผมขอเกริ่นอีกนิดนึงนะครับพี ่ เกริ่นตามสไตล์ผมเหมือนเดิมเลยเกริ่นบ้านสามหลังนะครับบ้านหลังแรกเป็นบ้านข้างสวนที่ศรีสะเกษเนี่ยเป็นบ้านที่คนงานเกษมฆาตกรรมนายจ้างหลังนี้สยองมากพี ่ รีโนเวทแล้วขายแล้วยังสยองอยู่จนกระทั่งสุดท้ายต้องตัวนี้ยังปล่อยเป็นบ้านร้างหลังที่สองบ้านห้าศพที่อำเภอหนึ่งจังหวัดจันทบุรีเคยมีการยิงกันตายห้าศพในบ้านคนที่การเนี่ยรู้ดีเลยครับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยรายละเอียดผมจะไปเล่าวันหน้าแต่ว่าทุกวันนี้บ้านหลังนี้ก็ยังเขียนอยู่ครับแล้วก็หลังสุดท้ายที่เป็นไฮไลท์ของผมเลยคือบ้านผีตีนกลับทำไมมันถึงเป็นผีตีนกลับทำไมไปถึงยุ่งเกี่ยวกับเมนเก่ า เดี๋ยวผมขออนุญาตไว้วันหน้าอีกทีนึงครับ เนี่ยยิงทีเซอร์มาแบบนี้แล้วได้ครับคุณบอลนะครับก็วันนี้ผมว่าโอ้โหมันได้ความตื่นเต้นมันได้ความครบถ้วนประมาณหนึ่งละสำหรับเรื่องของคุณบอลขอบคุณมากๆนะคุณบอลนะที ่ แวะเวียนเอาเรื่องพวกนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันอยู่ตลอดนะครับแล้วก็แต่ละเรื่องของคุณนี่หนักหนาสาหัสใช้ได้เลยฮะกับโอ้โหไม่รู้คุณไปเจออะไรมานะคุณบอลแต่คุณแบบ ผมไม่ได้เจอสักเรื่องเลยพี่มีแต่คนรอบๆตัวผมแต ่ ว ่ าผมต้องอธิบายให้แจ็คฟังว่าถ้าผมเล่าเป็นช็อตๆเนี่ยมันจะฟังไม่รู้เรื่องผมจะต้องเอาเรื่องทั้งหมดเนี่ยมาเรียบเรียงแล้วก็ร้อยเรื่องเป็นเรื่องเล่นที่พี่แจ็คได้ฟังมาตลอดทั้ง5เรื่องเนี่ยครับ คร ับและสุดท้ายก็จะวนถ้าได้ฟังแต่เรื่องแรกมาเรื่อยๆเนี่ยจะรู้ว่าทุกอย่างมันจะบรรจบกันทั้งหมดที่เรื่องนี้เลยครับ นี่แหละฮะนะฮะคนมีวิธีการเล่าที่แตกต่างกันไปคุณบอลก็จะมีวิธีการเล่าวิธีการถ่ายทอดในรูปแบบของคุณบอลนะครับยังไงก็รอฟังเรื่องต่อๆไปนะคุณบอลนะ ครับทีนี้ขอทิ้งท้ายสุดท้ายเลย ครับ ทุกเรื่องผมจะมีข้อคิดนี้ก็เหมือนกันสิ่งที่พี่แจ๊คเรียก เสมอว่าจักรวาลสีของคุณบอลเนี่ยหรือว่าจักรวาลสีของท่านนิพนธ์เนี่ยผมจะบอกว่ามันเกิดจากการมีที่มาที่ไปการมีที่ไปของทุกเรื่องเนี่ยก็คือตามพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาที ่ เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้มีไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีถ้าเกิดเราฟังเรื่องนี้แล้วแล้วลองไปฟังอิทัปปัจจยตานี่จะเข้าใจทั้งหมดว่าเรื่องผีที่เราเล่าๆกันอยู่ในที่มาที่ไปทุกเรื่องเลยครับ เออโอเคได้ฮะคุณบอลขอบคุณมากๆ ขอบคุณครับ นะฮะแล้วก็ครั้งหน้านะเราเกี่ยวก้อยสัญญากันเหมือนเดิมสำหรับเรื่องต่อไปนะ ได้ครับ โอเคขอบพระคุณมากคุณบอล ขอบค ุ ณคร ับ คร ับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ Yeah.